نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نهاية واجب الاحترام مفكر اسلام حضرت علامہ سید ریاض حسنی صاحب مدد اللہ جی وقار علماء کرام بہت سے محترم سامعین حضرات، الحمدللہ اللہ جل مجید کریم کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعیت اشاعت اہل سنت کی طرف سے منعقد کیے گئے اس عظیم الشان جلسہ یوم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ جل جلالہ کہیں امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جمعیت اشاعت اہل سنت کے نوجوانوں کو ہر طرح کی ترقیاں نصیب فرمائے. آپ نے جیسے اعلان سماعت فرمایا ہے کہ میرے ذمہ موضوع ہے اعلی حضرت اور علوم جدیدہ. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، اہل سنت کے علماء میں سے وہ عظیم شخصیت ہیں جن میں اللہ جل جلالہ بہمن والہ نے بے شمار صلاحیتیں اور کمالات وضعیت رکھے. حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں. حضرت تقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت. حضرت ڈاکٹر صاحب اوپر تشریف لے آئے، اوپر انتظار ہو رہا ہے اسٹیج پر. اللہ جل جلالہ بامن والوں نے فرمایا جن لوگوں کو علم دیا جاتا ہے ان کے درجات یقیناً بلند ہوتے ہیں. اللہ حضرت عظیم البرکت یوں ہی تمام علماء میں اعلی حضرت نہیں کہلوائے، بلکہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنے تمام معاصرین میں علم و فضل کے لحاظ سے اور علوم کثیرہ کے لحاظ سے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اسی بنا پر آپ کو امام اہل سنت اعلی حضرت متفق طور پر کہا گیا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کو متعدد علوم سے سرفراز بنایا تھا، جنہیں سے آپ کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتابوں میں اور علماء کرام سے آپ نے بارہا سماعت فرمایا کہ وہ علوم جن پر آپ کو مہارت اور دسترس حاصل تھی ان کی تعداد تقریباً 55 علوم تک جا پہنچی ہے، بعد میں 58 تک بھی ذکر کیا ہے. ہم اپنے گھر میں مکہ کو کتب خانے کے محافظ سید اسماعیل خلیل کو جو اپنی طرف سے سند اجازت مرحمت فرمائی جس کا نام الاجازت الرضویہ ہے, اس میں اجازت دیتے وقت ان علوم کا خود تذکرہ فرمایا ہے, حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں ان نے ان علوم کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کے حصول کا ذریعہ بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ علم قرآن, علم حدیث, علم اصول حدیث, علم فقہ, علم فقہ حنفی اور علم فقہ جملہ مذاہب, اسی طرح علم اصول فقہ, جدل و مہذب, علم تفسیر, علم عقائد و کلام, علم نحو, علم صرف اور علم معانی, علم بیان, علم بدی, علم منطق, علم مناظرہ, علم فلسفہ, علم تفسیر, علم حیرت, علم حساب, علم حساب, یہ 21 علوم وہ ہیں جو میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہیں. پھر فرماتے ہیں علم قراءت, علم تجوید, علم تصوف, علم سلوک, علم اخلاق, اسماء الرجال, سیر, تواریخ, علم لغت, علم ادب, یہ وہ 10 علوم ہیں کہ جن کے متعلق مجھے بڑے بڑے نقاد قسم کے علماء کی طرف سے اجازت حاصل ہے. اسی طرح علمی اب سماعتی کی جبر و مقابلہ, حساب, لغات سماعت, علم توقیر, علم مناظر و مرایا, علم سیجات, مسلط القروی, مسلط مسقہ, علم حیات جدیدہ, مربعات, علم جفر, یہ وہ علوم ہیں کہ یہ علوم مجھے صرف آسمانی شہر سے حاصل ہوئے ہیں. اسی کا علم نظم عربی, نظم فارسی, نظم ہندی, نثر عربی, نثر فارسی, نثر ہندی, خط نصف, خط نصف تعلیم, تلاوت مع تجوید, علم الفرائض, ان کی تعلیم کسی استاد سے نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی من جانب اللہ ہدا ہوئے. یہ کل 55 علوم ہیں جن کا آپ نے ذکر کروایا. اور یہ بھی کہنے رہے کہ 13 سال کی ہی آپ کی عمر تھی جبکہ آپ فارغ التحصیل ہو گئے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اسی دن جس دن میں فارغ التحصیل ہوا اسی دن میری طرف احکام شریعہ متوجہ ہوئے, یعنی میں سنِ بلوغ کو پہنچا اور شریعت کے احکام کا مکلف ہوا. گویا کہ شریعت کے احکام کا مکلف ہوتے ہی اللہ جل جلالہ رحمن والہ نے فارغ التحصیل ہونے کے لیے جو کچھ نصاب ہوتا ہے ان تمام علوم سے آپ کو سرفراز کروا دیا, اور اس طرح سے پھر آپ کے علوم میں ترقی ہوتی چلی گئی, اور من جانب اللہ یہ علوم اللہ جل جلالہ رحمن والہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے. ان تمام علوم پر لکھی گئی آپ کی کتابیں, یعنی کہ دلیے سے آپ نے جن مسائل کی تحقیق کی ہے جب ان کو غور سے کرا جاتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ مخزن علوم کہا جائے یا وہ منبع العلوم کہا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ منبع العلوم افضلین اور آخرین کے عالم ماکانا و ماجتون کہ پوری طرح سے واقع ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام رسول اللہ حضرت عظیم البرکت کا ایک ایسا خصوصی تعلق تھا کہ معلوم ہوتا ہے جب بھی جس علم کی ضرورت پڑی ہے مدنی فائدہ اسی وقت غوث پاک کے ذریعے سے امام اہل سنت تک پہنچا ہے, اور جس مسئلے میں آپ نے قلم اٹھایا ہے رسول اللہ کی مدد سے اس مسئلے کو انتہا تک حل کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ خود ایک صاحب سے اس کے کار پر فرماتے ہیں, جبکہ پوچھا گیا تو حضرت ان علوم میں آپ کا استاد کون ہے, تو فرمایا بس چند قواعد جمع تفریق وغیرہ سے پڑھے تھے اپنے والد گرامی سے, اور پھر طرح تقلیمی جو شروع کی تو والد صاحب فرمانے لگے بیٹا ان میں کیوں وقت ضائع کرتے ہو, یہ علوم تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں خود بخود حاصل ہو جائے. یہ سمجھ یہ ہے کہ آپ نے خود اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ خصوصی عنایت کی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اکرم مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سره العظیم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدیم اور جدیدہ تمام علوم عطا فرمائے. علوم جدیدہ پر آپ کو کس طرح سے دسترس حاصل تھی, اس گفتگو کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ان علوم جدیدہ کے ذریعے سے مسائل کس طرح سے ثابت کیے اور آپ نے ان علموں میں کس طرح سے بات کی. دوسرا یہ ہے کہ ان علوم کے حوالے سے مقامی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کی عظمت پر دیکھی جائے. پہلی صورت تو ظاہر ہے کہ عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہے, کیونکہ کسی علم کے متعلق بات کرنا ضروری ہے کہ اس علم کی تاریخ برد و غیر وغیرہ سب کچھ بیان کیا جائے. میرے لیے بھی مشکل ہوگا اور عوام کے لیے جو سمجھنا بھی مشکل ہوگا, اور مقصود بھی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کے مقام کی عظمت کا بیان کرنا ہے. تو میں چند واقعات کے ذریعے سے آپ کے ان علوم نے اعلی مقام کو آپ جواب کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ کے شاگرد اور خلیفہ حضرت علامہ قطبین تہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم مباحث نے آپ کو اس طرح سے مہارت حاصل کی کہ ایک دفعہ ایک اخبار دبدبہ سکندری کے نام سے جو شائع ہوتا تھا اس میں ڈاکٹر سر ضیاءالدین صاحب کی طرف سے ایک سوال شائع ہوا اور انہوں نے اس میں علی اطلاق اعلان کیا کہ کوئی بھی ریاضی دان اس کا جواب دے, تو کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا. لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ محمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جنہوں نے اس کا جواب اشارہ فرمایا, اور جب وہ ڈاکٹر سر ضیاءالدین صاحب تک پہنچا تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان کو تو کوئی جواب نہ دے سکے, ریاضی دان کو جواب نہ دے سکے, اور یہ ایک عالم دین جنہیں مولوی کہا جاتا ہے انہوں نے اس کا جواب دیا. تو اس وقت سے غائبانہ تعارف امام اہل سنت کے ساتھ ڈاکٹر ضیاءالدین صاحب کا ہو گیا. پھر اس کے بعد انہیں ریاضی کے کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہوئی تو سید سلیمان اشرف صاحب کے ذریعے سے جب امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کی خدمت میں پہنچے اور سوال پیش کیا تو آپ نے اسی وقت سوال کا جواب عطا فرما دیا, جس سے ڈاکٹر صاحب اتنے متاثر ہوئے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں تو مسئلے کے حل کے لیے جرمنی جانے کو تیار تھا, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ہمارے اپنے ملک میں ایک ایسا تجربے کار اور ایکسپرٹ آدمی جو ہے وہ موجود. میں نے سنت اعلی حضرت عظیم البرکت سے انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا کہ میری لائبریری میں وہ کتاب ہے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. سید ایوب رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کا عینی گواہ ہوں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اچھا وہ کتاب میری طرف بھجوا دی جائے, میں کسی صاحب کو وہ کتاب پڑھا دوں گا اور وہ آپ کو آ کے پڑھا دے گا اور سمجھا دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, کتاب بھیجی گئی اور بالواسطہ ڈاکٹر سر ضیاءالدین صاحب نے اس کتاب کو الحضرت عظیم البرکہ سے پڑھا. اس طرح سے امام اہل سنت الحضرت عظیم البرکہ کی قدر و منزلت علم ریاضی کے لحاظ سے ڈاکٹر ضیاءالدین صاحب کے دل میں بیٹھ گئی کہ سید ایوب علی رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں ان کے جو تاثرات ہم نے معلوم کیے تو وہ فرما رہے تھے کہ میں جو بھی سوال کرتا تھا حضرت عظیم البرکہ سے وہ اسی سوال کا فوراً جواب دیتے تھے، جیسے کہ پہلے سے انہوں نے اس کے متعلق تیاری کی ہوئی. اسی طرح علم حیات اور علم نجوم میں آپ کو ایسی مہارت حاصل تھی کہ ایک دفعہ امریکہ کے ایک نجومی پروفیسر نے اخبار ایکسپریس میں یہ شائع کر دیا کہ سن 1919 17 دسمبر کے دن کچھ ستارے جمع ہوں گے اور ان کی نظریں سورج پر ایسے پڑیں گی کہ اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پر زلزلے آئیں گے، بعض علاقے بالکل تباہ ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. اب وہ نجومی طور پر ایک امریکہ کا پروفیسر، تو لوگ بڑے گھبرا گئے، کیونکہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو جدید علوم ہیں بس یہ انگلستان میں اور امریکہ میں اور یورپ میں شاید زیادہ ہوتے ہیں، تو بڑے گھبرا گئے. آپ کی طرف اس اخبار کا تلاشا بھیجا گیا، جب آپ نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر آپ نے اس کا رات لکھا اور اسی علم حیات اور علم نجوم کے ذریعے سے ہی یہ ثابت کیا کہ یہ پیشین کوئی اس امریکی نجومی کی بالکل غلط ہے، نہ اس دن یہ ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، نہ ان کی کوئی نظریں پڑ رہی ہے، اور نہ سورج میں کوئی سوراخ ہونا ہے، اور نہ ہی اس دن زمین پر کوئی زلزلے وغیرہ آنے ہیں، نہ ہی زمین میں تباہ ہونا ہے. آپ نے تمام عوام الناس کو مطمئن فرمایا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس دن وہ 17 دسمبر کا دن آیا تو وہ دن بالکل امن و سلامتی کے ساتھ گزر گیا. امریکی پروفیسر نجومی جھوٹا ثابت ہوا اور امام اہل سنت اور ان کا علم سچا ثابت ہوا. اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اس کے رد میں پھر کتاب لکھی. جب وہ کتاب لکھنے لگے تو وہ بڑی طویل ہو گئی، پھر اس کے دو حصے کر دیے. ایک کا نام الکلمۃ الملہمۃ فی الحکمۃ المحکمۃ لنہایۃ الفلسفۃ المشعمۃ یہ رکھا، اور دوسری کتاب جو ہے وہ زمین کے متحرک ہونے کے رد میں لکھی، کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں زمین حرکت کرتی ہے، آپ نے اس کے رد میں لکھی اور اس کا نام رکھا حوض مبین در حرکت رد زمین. اور اس کتاب میں 105 دلائل آپ نے قائم کیے اس بات پر کہ سائنسدانوں کی تحقیق غلط ہے، قرآن کا فرمان حق ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ زمین ساکن ہے، اور اللہ جل جلالہ کا امن والہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا دیا ہے. پروفیسر حاکم علی صاحب جو اسلامیہ کالج لاہور میں ریاضی کے بہت بڑے استاد تھے، حرکت زمین کے بارے میں اعلی حضرت عظیم البرکہ سے ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی. ایک خط میں اعلی حضرت عظیم البرکت کو بڑی عقیدت کے ساتھ لکھا، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کے علوم و فنون میں کمال کے وہ مدرس تھے اور پوری طرح سے آپ کے عقیدت مند تھے، تو انہوں نے یہ خط میں لکھا کہ غریب نواز، اگر آپ اس مسئلے میں کہ زمین حرکت کرتی ہے میرے ساتھ متفق ہو جائے نا تو میں آپ کے تعاون سے انشاءاللہ العزیز سائنسدانوں کو اسلام کی طرف راغب کروں گا، اور آپ کچھ دنوں کے بعد سائنسدانوں کو مسلمان پاؤ گے. امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت نے ان کی طرف جواب لکھا، جواب کیا؟ مستقل رسالہ تحریر فرما دیا جس کا نام رکھا نزول آیات فرقان بے ستون زمین و آسمان، اور اس نے انہیں متوجہ کیا کہ اے میرے محب، جس طرح قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہذا صحابہ کرام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں اور انہوں نے جو کچھ قرآن و حدیث سے سمجھا ہے آپ اس پر یقین رکھیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ متفق ہو جاؤں تو پھر سائنس کا مسلمان ہو جائیں گے. اس طرح سے سائنس تو مسلمان نہ ہوگی بلکہ یوں تو اسلام نے گویا کہ سائنس کو قبول کر لیا. مسلمان سائنس کے اس قاعدے کو تسلیم کر لیں اور تمہارے ساتھ متفق ہو جائیں تو پھر تو یوں ہوگا کہ گویا کہ اسلام نے سائنس کو قبول کر لیا. اس طرح سے ہرگز سائنس کا مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے مسلمان ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کے مطابق جو کچھ صحابہ کرام نے سمجھا اور ان کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کی جائے, یہ میری کتابیں انہیں پڑھائی جائیں اور انہیں اس بات کا قائل کیا جائے کہ سائنسدان غلط کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں جو کچھ اللہ رسول کا فرمان ہے وہ حق ہے. اسی طرح آوازوں کے بارے میں آپ کا رسالہ موجود ہے الایام شافیہ لفونوگرافیا, یہ آپ نے فونوگرافی اور فوٹوگرافی کے متعلق اس میں بات کی. آواز کے متعلق بات کی کہ آواز کیا ہے, کیسے پیدا ہوتی ہے, کیسے سننے میں آتی ہے, آواز والا آدمی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ باقی رہتی ہے یا نہیں. یہ سائنسدانوں نے جو آج تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں, امام اہل سنت حضرت عظیم الفرقت نے اس کے متعلق پہلے سے کتابیں تحریر فرما دی. آپ کو ان فنون میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ حجاز مقدس اور روس کی ریاستوں میں سے بخارا سے لوگ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے اور ان فنون میں انہوں نے سانو تلمذ طے کیے. چنانچہ علم تفسیر کی تحصیل کے لیے حضرت مولانا سید حسین مدنی آپ کی خدمت میں حجاز سے آئے اور 14 مہینے آپ کی خدمت میں رہ کر زانو تلمذ طے کیے اور انہی کے لیے ہی آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی عطائب الاکسیر فی علوم التفسیر. اسی طرح بخارا سے تشریف لانے والے مولانا عبد الغفار بخاری آپ سے علم جفر سیکھنے کے لیے آئے اور علم جفر سیکھا, ان کے لیے آپ نے کتاب تحریر فرمائی سفر و سفر عن الجفر بالجفر. ایم حسن امام ملک پوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا اور کتاب الطہارت پڑھی تو اس کتاب الطہارت کے بعد عنوان اور مسائل میں اعلی حضرت عظیم البرکت کی تحقیق کو جب بغور دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ امام اہل سنت صرف ان دینی علوم میں ہی نہیں بلکہ ان دینی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے جو علوم جدیدہ ایک واسطہ بنتے ہیں ان علوم جدیدہ میں بھی پوری طرح سے مہارت رکھتے ہیں. آپ نے کتاب الطہارت میں جب یہ آپ پر کیا گیا سوال یعنی آپ سے طلب کیا گیا استفسار, یہ میں نے پڑھا کہ کنواں کنویں کا دور کنویں کی گلائی کتنی بڑی ہونی چاہیے کہ اس کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو نجاست کے گرنے سے پانی پلید نہ ہو بلکہ اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکے, غسل بھی کیا جا سکے اور اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جا سکے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے فقہا کے پہلے تو اقوال نقل کیے کہ اس میں 4 قول ہیں, ایک 48 ہاتھ کا, ایک 40 ہاتھ کا, 44 ہاتھ ہو, 36 ہاتھ ہو, یہ اقوال سارے نقل کیے اور ایک مفتی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ فقہا کے اقوال نقل کر کے کہہ دے کہ یہ اقوال ہیں. لیکن آپ نے صرف کسی نقل پر ہی اکتفا نہ کی بلکہ اس کے بعد خاص کی کہ اس میں صحیح قدر کون سی ہے اور پھر اس دور کی مساحت کو واضح کرنے کے لیے کہ کتنی مساحت ہونی چاہیے آپ نے کچھ قواعد اور کچھ فارمولے وضع فرمایا. چنانچہ آپ نے فرمایا 4 فارمولے ہیں اس دور کی مساحت کو معلوم کرنے کے لیے محیط ضرب قطر بڑا چار، قطر ضرب محیط بڑا چار، نصف قطر ضرب محیط بڑا دو اور قطر ضرب محیط، ان چار فارمولوں اور قواعد کے ذریعے سے ان کی مساحت معلوم کی جا سکتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے فارمولے بیان فرمائے، حسن امام ملک پوری صاحب فرماتے ہیں کہ ترکی زبان میں اوکلیدس کی ایک لکھی گئی کتاب کا یہ سب خلاصہ تھے، اور اس کتاب کا عربی میں ترجمہ محمد اسلام مصری صاحب نے کیا. تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا اور حضرت عظیم البرکت کے ان فارمولوں کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ امام اہل سنت کی نظر کس کس کتاب پر ہے اور کتنی وسیع نظر ہے. پھر اس کے بعد کنواں ضروری تو نہیں کہ گول ہی ہو، کسی طرح حوض پڑا جائے ضروری تو نہیں کہ گول ہی ہو، وہ مربع شکل کا بھی ہو سکتا ہے، مثلث شکل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مستطیل نما بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے اس کے متعلق بات کی ہے، چنانچہ کتاب و طہارت کے اس مقام پر اس بات کو دیکھنے کے بعد آپ کی وسعت علمی کا پتہ چلتا ہے. آپ مت علم حرفیات میں آپ کو ایسی مہارت حاصل تھی کہ غور کیجئے کہ تیمم زمین کی جنس سے ہوتا ہے. جس وقت پانی میسر نہ آئے یا کوئی مجبوری ہو کہ پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو طہارت کے لیے مٹی ہے. اب زمین اور مٹی کی جنس کی چیزوں سے تیمم حاصل ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ نے 181 چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے تیمم جائز ہے، اور اسی طرح سے 130 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے تیمم جائز نہیں. ان 181 چیزوں میں جن سے تیمم جائز آپ نے فرمایا، ان میں سے 74 چیزیں تو وہ ہیں جن کو متقدمین فقہا نے بیان کیا. 181 میں سے 74 وہ ہیں جو پہلے فقہا نے بیان فرمایا، اور 107 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنی تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ بھی زمین کے جن سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے بھی تیم گم جائے. اسی طرح سے وہ 130 چیزیں ہیں جن سے تیمم کو منع قرار دیا، ان میں سے 58 وہ چیزیں ہیں جن کو پہلے تو کہا نے بیان کیا، اور 72 ایسی ہیں جن کو امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت نے اپنی تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اب یہ اتنی بڑی تحقیق کون کر سکتا ہے جسے علم عربیات سے کوئی اتنا واقفیت ہو، جسے تم پوری طرح سے پتا ہو کہ کون سی چیز زمین کے جن سے تعلق رکھتی ہے اور کون سی شہر وہ ہے جس کا تعلق زمین کی جن سے نہیں. کیونکہ وہ کے نزدیک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف زمین کی جن سے جو شہر ہو اسی سے تیمم ہو سکتا ہے، اور جو شہر زمین کی جن سے نہیں تو ایسی دھات وغیرہ ہو جو زمین کی جن سے نہیں ہے تو اس پر بے شک آدمی ہاتھ کی دردیں مار کر منہ پر اور بازوؤں پر پھیرتا رہے تو اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیمم سعیدم طیبا مٹی ضروری ہے اس کے لیے، تو زمین کی جنس کی چیز ضروری ہے. تو یہ تحقیق کہ کون سی چیز زمین کی جن سے ہے کون سی چیز زمین کی جن سے نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جسے علم ارضیات سے پوری طرح سے واقفیت ہو. آپ نے پھر ان چیزوں کے اس بات کے لیے کہ جن سے تیمم جائز ہے، باقی یہ جن سے زمین سے تعلق رکھتی ہیں اور جن سے تیمم جائز نہیں وہ جن سے زمین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، اس کے لیے آپ نے جو تحقیق فرمائی ہے اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جب ان کو جانچا جائے تو یہ چیزیں معلوم ہو جائے گی کہ زمین کی جن سے ہیں یا نہیں. آپ فرماتے ہیں احتراز ترمبت لین دوبان انتبا، پھر ان کی آپس میں نسبتیں بیان کی. اگر اس تحقیق کو کوئی آدمی آپ کے رسالہ حسن التحمم لے بیان حد تیمم میں پڑھے تو علم کیمیا سے چپ رکھنے والا آدمی بھی حیران ہو جائے گا کہ امام علیہ سنت حضرت عظیم البرکت کو علم کیمیا میں کتنی بڑی دسترس حاصل تھی. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معدنیات جو ہیں کانوں سے نکلنے والی چیزیں، فرمایا علم گندک اور پارا ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے. گندک جو ہے وہ گمندلہ نر کے ہے، اور مادہ جو ہے وہ پارا مادہ ہے، یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ باقی معدنیات ان کی اولاد بنتی ہے. اس میں شاید بعض راز کو اعتراضات بھی پیدا ہوں گے کہ گندھک اور پارا کو ملایا جائے تو فلاں فلاں چیز تو نہیں بن سکتی ہے. تو اس کے متعلق کر کے ہے کہ جیسے مرد اور عورت ملے تو ضروری بھی نہیں کہ اولاد پیدا ہی ہو. کئی مرد اور عورت نر اور مادہ ایسے ہیں کہ ان سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ان میں کسی کمزوری کی وجہ سے،